υποψέπονται. Οψέποτε. Οψέποτε, το λέει τώρα Μπακογιάννη. Μιλάει στη Βουλή και χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη. Τη χρησιμοποιεί λάθος, λεπτομέρεια βέβαια είναι αυτό. Το οψέποτε σημαίνει οποτεδήποτε στο μέλλον. Η Ντόρα το χρησιμοποιεί για να περιγράψει, θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς, κάτι που γίνεται στο παρελθόν. Φεύγουμε από το γραμματολογικό, δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Έχει δηλαδή, αλλά ποιος δίνει σημασία σε αυτό, για να πάμε στο άλλο που είναι πιο σημαντικό. Κανένας δεν επιβάλλει στη χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το διάλογο με την Τουρκία. Κανένας. Και όποιος υπονοεί ότι η ελληνική κυβέρνηση ή το ελληνικό πολιτικό σύστημα οψέποτε, και το λέω για όλες τις κυβερνήσεις αυτό που έχουν περάσει από αυτή τη χώρα, έχουν δεχθεί εντολές από τρίτους για να κάνουν πράγματα, συκοφαντεί και δυσφημίζει την ελληνική πολιτεία κατά τρόπο βάρβαρο. Οψέποτε. Και όποιος υπονοεί ότι η ελληνική κυβέρνηση ή το ελληνικό πολιτικό σύστημα οψέποτε, και το λέω για όλες τις κυβερνήσεις αυτό που έχουν περάσει από αυτή τη χώρα, έχουν δεχθεί εντολές από τρίτους για να κάνουν πράγματα, συκοφαντεί και δυσφημίζει την ελληνική πολιτεία κατά τρόπο βάρβαρο. Είναι δυνατόν να κάνει κάποιος αυτό στην ελληνική πολιτεία και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, σε όλους αυτούς που έχουν κυβερνήσει, να πει ότι δέχονται εντολές από τρίτους? Έχουμε στοιχεία, έχουμε παραδείγματα, έχουμε βίντεο? Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Από τον εμφύλιο και μετά, το μετεμφυλιακό κράτος δηλαδή, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι καμία κυβέρνηση της δεκαετίας του 50, του 60, εκεί κάπου ήταν και η Χούντα, που είχε κανονικές έγγραφες εντολές, μετά η Δημοκρατία, 74-75 και μετά, Πασοκάρα, μετά αρχίσαμε δεξιές κυβερνήσεις, αποκλίσεις, μετά κάτι συμπούρμπουλα όλοι μαζί, αριστερά, δεν υπάρχει απόδειξη, δεν υπονοούμε τίποτα. Εννοούμε ότι πολλοί από αυτούς παίρνανε εντολές και δεν χρειάζεται να δοθεί εντολή με ένα τηλέφωνο. Τις περισσότερες φορές εφαρμόζεις αυτό που νομίζεις ότι σου έχουν πει και γενικώς παρακολουθώντας την ιστορία των τελευταίων δεκαετιών και των πρόσφατων και των παλιότερων, βλέπει και αποδεικνύεται αν κάποιος συκοφαντεί το πολιτικό σύστημα ή είναι η πραγματικότητα αυτή καθεαυτή. Οψέποτε λοιπόν, το κρατάμε αυτό, πάμε παραπέρα. Έκανε το εμβόλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον είδαμε, θα κάνει και τη δεύτερη δόση. Χτες στη συνέντευξη που έδωσε τον Νίκο Χατζηνικολάου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, είπε ότι δεν έχει παρενέργειες. Να πείσουμε τους συμπολίτες μας, οι οποίοι ενδεχομένως ακόμα να είναι σκεπτικοί, δεν αναφέρομαι στους αρνητές, οι οποίοι τελικά είναι λίγοι. Στους συμπολίτες μας, οι οποίοι και σήμερα ακόμα μπορεί να λένε, ας περιμένω λίγο ας ακόμα. Ας δω τους άλλους πρώτα. Ας δω τους άλλους, λοιπόν, τους βεβαιώνω ότι εγώ έκανα την πρώτη δόση, θα κάνω τη δεύτερη δόση σε μια εβδομάδα. Δεν είχα καμία απολύτως παρενέργεια. Να γυρνάει ένα μυράβο. Να είστε απολύτως σίγουρος, κύριε Χατζηνικολάου. Το ξαναλέω λοιπόν με απόλυτη βεβαιότητα. Δεν είχα καμία απολύτως παρενέργεια. Ξαναλέω λοιπόν με απόλυτη βεβαιότητα, δεν είχα καμία απολύτως παρενέργεια. Go back, κύριε Σόιμπλε, go back, Madame Merkel. Το ξαναλέω λοιπόν με απόλυτη βεβαιότητα, δεν είχα καμία απολύτως παρενέργεια. Συμπολίτες μου, την πηδήξατε, θα το ξαναπώ. Την πηδήξατε. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος, όπως ήταν πριν. Καμία απόλυτη παρενέργεια. Ακούσαμε μέχρι και τα go back, όλα τα είπε. Αυτά που έλεγε και ο άλλος. Ο Κυριάκος αποκλείεται να έχει παρενέργεια. Είναι ο ίδιος παρενέργεια. Γεννήθηκε ως παρενέργεια. Οπότε δεν τον επηρεάζει κανένα εμβόλιο, το ξέρουμε όλοι αυτό. Απλά κάναμε εδώ λίγο έτσι πλάκα, να δείξουμε ότι έχει παρενέργεια. Αν και κάποιος κακόπιστος, δεν υπάρχουν τέτοιοι πολλοί, θα μπορούσε να πει ότι και αυτό που ακολουθεί είναι παρενέργεια. Δεν χάσαμε χρόνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ευτυχώς! Ψηφίζουμε κάθε εβδομάδα σημαντικές αλλαγές, στρώνουμε με άλλα λόγια το έδαφος, ετοιμάζουμε το γήπεδο. Ευτυχώς! Για να μπορέσουμε να παίξουμε μπάλα, για να το πω ποδοσφαιρικά, στο γήπεδο της γρήγορης ανάκαμψης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Μπράβο τους! Και της παροχής ενός μέλλοντος αισιόδοξου για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα. Δεν χάσαμε χρόνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ευτυχώς! Ενός μέλλοντος αισιόδοξου για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα. Οψέποτε. Εδώ κολλάει το οψέποτε, γιατί αναφέρεται στο μέλλον. Εδώ είναι σωστά τοποθετημένο. Εδώ μιλάει ο Κυριάκος χωρίς να έχει πάρει ενέργειες και λέει ότι έχουμε μια παροχή μέλλοντος προς τους Έλληνες πολίτες και δεν χάσαμε χρόνο. Αυτά είναι χωρίς παρενέργεια. Τα λέει κανονικά. Γιατί θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν ξέρει τι λέει. Ότι ειδικά στο δεν χάσαμε χρόνο δεν ισχύει, γιατί παρακολουθούμε όλοι και βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει ακόμη και τώρα με τις αλλαγές στα εμβόλια και τα 2 εκατομμύρια τόσα που ανακοίνωσε ο δακρυσμένος Κικίλιας, όχι όταν τα ανακοίνωνε, στη συνέντευξη που έδωσε χθες. Θα έρθουμε σε αυτό σε λίγο. Ο κλαμμένος Κικίλιας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε και κάτι άλλο που επίσης μπορεί να θεωρηθεί παρενέργεια. Η Ελλάδα θα βγει κερδισμένη. Ευτυχώς! Εκ των υστέρων, όταν θα γίνει ο απολογισμός, θα είναι στις χώρες που θα είναι κερδισμένες μετά την πανδημία. Δεν θα είναι όλες οι χώρες κατά ανάγκη κερδισμένες. Αλλά έχω πολύ βαθιά εμπιστοσύνη στη δυνατότητα της χώρας να προχωρήσει γρήγορα μπροστά. Η Ελλάδα θα βγει κερδισμένη. Οψέποτε. Το ξαναλέω λοιπόν με απόλυτη βεβαιότητα. Δεν είχα καμία απολύτως παρενέργεια. Ευτυχώς! Ευτυχώς που δεν έχει παρενέργεια. Θα βγούμε κερδισμένοι. Ό,τι και να γίνεται στον πλανήτη, ό,τι αρνητικό να γίνεται στον πλανήτη, και τα τελευταία χρόνια μόνο αρνητικά γίνονται, εμείς κερδάμε. Νικάμε πάντα. Ό,τι να, τώρα εδώ η πανδημία. Οι άλλες χώρες θρυνούν, έχουν θέματα, μαύρη ζωή παντού, κλεισούρα, lockdown, απανωτά, δεν πέφτουν τα νούμερα. Εμείς εδώ κερδισμένοι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει ότι όλο αυτό θα μας ωφελήσει και θα βγούμε κερδισμένοι, ενώ άλλες χώρες δεν θα βγουν. Αλλά η Ελλάδα όμως θα βγει κερδισμένη και από την πανδημία. Δεν έχει καμία παρενέργεια, δεν τον έχει ενοχλήσει καθόλου το εμβόλιο. Είναι ο Κυριάκος που όλοι αγαπήσαμε. Παρενέργεια. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει, δεν το έχει κάνει ακόμη το εμβόλιο. Ίσως να έχει και τώρα Μπακογιάννη. Η Ελλάδα 200 χρόνια μετά τη σύστασή της μεγαλώνει. Μεγαλώνει, μεγαλώνει γερά παιδιά. Η Ελλάδα 200 χρόνια μετά τη σύστασή της μεγαλώνει. Μεγαλώνει, μεγαλώνει. Μεγαλώνει την κυριαρχία της και ισχυροποιεί τη θέση της στην περιοχή. Η Ελλάδα 200 χρόνια μετά τη σύστασή της μεγαλώνει. Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη. Μεγάλη, μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο. Μεγαλώνει η Ελλάδα, αλλά δεν θα γίνει σαν την Πελοπόννησο, τόσο μεγάλη δηλαδή. Έχει να κάνει με το ότι έχει βγάλει Πελοπόννησος, αλλά μην σταθούμε σε αυτό, γιατί θα τσακωθούμε και δεν είναι ώρα τώρα. Πάνω που πάνω όλα καλά. Η Ελλάδα μεγαλώνει, αυξάνει τα χωρικά ύδατα, στην πανδημία νικάει, είναι η καλύτερη χώρα, η καλύτερη του πλανήτη. Αυτά έλεγε η Βούλτεψη, την έκανε υπουργό. Θα βγούμε κερδισμένοι από την πανδημία. Δεν υπάρχει μισό αρνητικό να προσάψει κανείς αυτή την κυβέρνηση. Ψάχνουμε, δεν μπορούμε να βρούμε με τίποτα. Πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Βρήκαμε ένα αρνητικό. Θα το ακούσουμε τώρα. Τι γίνεται ακριβώς με τα εμβόλια. Στην πρεμιέρα των ραντεβού όμως δεν έλειψαν και οι αριθμίες. Με ηλικιωμένο από την Κόνα καλείται να εμβολιαστεί στη Ρόδο. Κρήτη και κύρα και νιώ, μορφώνια με μορφώνιο, σμίγει θάλασσα τον ουρανό. Περίπτωση από τη Σύρο το σύστημα να του βγάζει ραντεβού στην Άξο. Στην Μαρό και στην Άξο τον αέρα σου να αλλάξω. Και ηλικιωμένο από τα Φάρσαλα να καλείται να ταξιδέψει 83 χιλιόμετρα στην Ελασσόνα για να εμβολιαστεί. Καταπληκτικό. Ό,τι να είναι. Θα Θα έχουμε στο πρώτο τρίμηνο 4 εκατομμύρια δόσεις. Θα έχουμε μέχρι τα τέλη Μαρτίου, άρα θα μπορούμε να έχουμε εμβολιάσει κοντά στα 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Καλά, προφανώς δεν ξέρει τι λέει, γιατί ο Κικίλιας σε εκείνη τη συνέντευξη με τις διαφάνειες είχε πει ότι θα είχαμε 2 εκατομμύρια 100 τόσες χιλιάδες τόσα άτομα μόνο το Γενάρη. Μόνο το Γενάρη. Και εδώ βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας να μας πει χτες ότι θα έχουμε το πρώτο τρίμηνο τα 2 εκατομμύρια. Λάθος. Ισχύει αυτό που είχε πει ο Κικίλιας εκείνη την γελιοδέστατη συνέντευξη τύπου που γέλαγαν και τα πόμολα, αλλά ο ίδιος είχε πάρει αυτό το σοβαρό ύφος και ανακοίνωνε τον προγραμματισμό. Που τίποτα δεν ισχύει από όλα αυτά που είχε πει τότε ο Κικίλιας. Τα ξυλώνουν όλα. Γιατί ήταν όλα γραμμένα όχι στο πόδι, στο γόνατο, ούτε στη φτέρνα. Είχαν γράψει εκεί νούμερα, είχαν φτιάξει σχέδια, γιατί ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση του ελληνικού κράτους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν σκεφτούμε πώς εστέφθη με επιτυχία ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, καταλαβαίνουμε το μέγεθος της τωρινής επιχείρησης. Γι' αυτό τα ξυλώνουν όλα, τα αλλάζουν και έχουν χαθεί και μέσα στα νούμερα των εμβολιασμών. Ευτυχώς που δεν έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν είχαμε ΣΥΡΙΖΑ, η μεσαία τάξη, όπως είπε και ο Πολάκης χτες σε μια τηλεδιάσκεψη στελεχών, θα συνέχιζε να έχει αυτό που είχε τότε. Τις εκλογές τις χάσαμε. Έτσι. Γιατί μετά που βγήκαμε από τα μνημόνια, δεν ανακουφίσαμε στρώματα τα οποία σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος του να βγούμε. Εμείς πηδήξαμε στη φορολογία και στο ασφαλιστικό το ανώτερο 20% των μεσαίων στρωμάτων. Το οποίο όμως έχει μεγάλη κοινωνική αναγνωρισιμότητα και από εκεί χάσαμε. Μην το κουβεντιάζουμε, μην το αυτόνουμε. Επειδή εμείς στηρίξαμε τη φτώχεια, πήραμε 32. Επειδή γαμίσαμε τους μεσαίους, πήραν οι άλλοι 40. Επειδή γαμίσαμε τους μεσαίους, πήραν οι άλλοι 40. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους σας. Ευχές δεν είπαμε, ευχές δεν είπαμε. Τώρα, 13η μέρα του Ιανουαρίου, θέλει να μας τις πει, τις δεχόμαστε. Αυτό το είπε κανονικά ο Πολάκης, δεν το έχουμε μοντάρει εμείς, το είπε έτσι. Απλά βάλαμε τον μπιπ για να περάσει κάπως πιο χαλαρά. Αχάριστη μεσαία τάξη. Μη είχε το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αυτό που έκανε. Η μεσαία τάξη πάντα σε αυτόν τον τόπο είναι αχάριστη. Ευτυχώς δεν έχουμε ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον δυστυχώς δεν έχουμε ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς, ευτυχώς είναι και αυτός ο τύπος που ακούμε συνέχεια ευτυχώς που θα κερδίσουμε την πανδημία. Μπερδευτήκαμε. Ξαφνικά βρε, γεια σου λωράκι μου. Σαν αέρας που ήρθε να με πάρει. Όνειρα μισά δεν περίμενα να δω. Μες στον ουρανό. Όμως δυστυχώς ο ουρανός δεν είναι πιο γαλανός. Περπατούσες δίπλα στο φεγγάρι. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπουδάω, του δω τα πράγματα. Μες στον ουρανό, κάθε βράδυ σε ζητώ. Έχει σύννεφα. Ευτυχώς! Δυστυχώς! Ευτυχώς! Δυστυχώς! Ευτυχώς! Σε σκέφτομαι ξανά. Ευτυχώς υπάρχει ο Κυριάκος! Ευτυχώς! Ο Άδωνης να μην χάσει την ευκαιρία. Άκουσε το δίλημα, ευτυχώς, δυστυχώς, και αισθάνθηκε την ανάγκη να πεταχτεί για να μας πει για τον Κυριάκο. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι οι Έλληνες, νομίζω, ανεξαρτήτως αν τον έχουμε ψηφίσει ή όχι. Ευτυχώς που έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο καθένας για τους λόγους του. Τώρα που έχει και τις παρενέργειες και αρχίζει και λέει αυτά τα πολύ ωραία που λέει, νομίζω είναι καλύτερος από ό,τι ήταν πριν το εμβόλιο, που να γίνει και η δεύτερη δόση που θα τον οχυρώσει και θα τον ατσαλώσει για τα καλά. Όχι μόνο απέναντι στον Να, αυτά λέει ότι τα πάμε πολύ καλά και στο δεύτερο κύμα και περνάμε καλά και θα είμαστε καλύτεροι και πρέπει εμείς εδώ να τα μεταδώσουμε για να τονώσουμε το ηθικό των Ελλήνων. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και το φθινόπωρο, προετοιμαστήκαμε. Γνωρίζαμε ότι θα ερχόταν δεύτερο κύμα. Ευτυχώς! Και γνωρίζαμε ότι το δεύτερο κύμα θα είχε την ιδιαιτερότητα ότι θα χτυπήσει το φθινόπωρο και όχι την άνοιξη. Ότι θα χτυπήσει το φθινόπωρο και όχι την άνοιξη. Και όπως απεδείχθη τελικά, για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, το δεύτερο κύμα ήταν τελικά πιο βίαιο. Πρέπει να σας πω όμως ότι και σήμερα, ακόμα που μιλάμε, έχοντας όλα τα δεδομένα στη διάθεσή μας, η Ελλάδα τα έχει καταφέρει σχετικά καλύτερα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το ξαναλέω λοιπόν με απόλυτη βεβαιότητα, δεν είχα καμία απολύτως παρενέργεια. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Η Ελλάδα τα έχει καταφέρει σχετικά καλύτερα. Ευτυχώς! Η Ελλάδα 200 χρόνια μετά τη σύστασή της μεγαλώνει. Ευτυχώς! Οψέποτε! Το είπε καθαρά. Αν ακούσατε, πέρα από το ότι στο δεύτερο κύμα τα πήγαμε καλύτερα, θα είμαστε καλύτεροι στον πλανήτη, στο γαλαξία, στο σύμπαν, αυτά που λένε συνέχεια δηλαδή, είπε ότι είχαν προβλέψει, το είπε και με σοβαρό ύφος, ότι το δεύτερο κύμα θα είναι το φθινόπωρο και όχι την άνοιξη. Το είχε προβλέψει, δηλαδή μιλάμε για σχεδιασμό, δεν είναι τυχαίοι, ακούνε τους ειδικούς και είχαν από την αρχή καταλάβει, αισθανθεί ότι το δεύτερο κύμα δεν θα είναι το Μάιο, αλλά θα έρθει το φθινόπωρο. Και με βάση αυτό έκαναν το σχεδιασμό που όλοι ξέρουμε και που παρακολουθούμε μέρα με τη μέρα να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Ο Βασίλης Κικίλιας, μάλλον αλλιώς, όταν έκλαψε ο Βασίλης, αυτό είναι η σωστή παρουσίαση του επόμενου ηχητικού, έδωσε συνέντευξη χτες βράδυ, τον είδαμε και μιλούσε για το σύστημα υγείας, για τις επιτυχίες του και ως επικεφαλής όλης αυτής της πολύ επιτυχημένης προσπάθειας, ευτυχώς, και οψέποτε δάκρυσε. Οι υπουργοί αλλάζουν, ο Κικίλιας μένει. Θέλατε να παραμείνετε στο πόστο σας εσείς? Κοιτάξτε, πάντα αυτό αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού. Άρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να δημιουργεί τις κυβερνήσεις του και νομίζω δεν θα μπορούσε να εκφέρει άποψη κανείς για αυτό. Πάντως σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνετε ότι στο τελευταίο κομμάτι, αν θέλετε, μιας κρίσης και αυτή την κρίση την έχει χειριστεί ένας υπουργός και υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα, λογικό είναι να παραμένει στη θέση του τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η μάχη και αυτή η κρίση. Πάντως είναι τιμή μου. Είναι τιμή μου. Και θέλω να σας πω ότι έχω δεθεί άρρηκτα με αυτούς τους ανθρώπους. Με τις νοσηλεύτριες, με τους τραπεζοκόμους, με τις καθαρίστριες, με τους γιατρούς, με τους ανθρώπους που φυλάνε τα νοσοκομεία, με τους διοικητικούς. Συγκλονιστική. Ήταν και για εσάς προσωπικά μια δύσκολη περίοδος αυτή που προηγήθηκε? Τίποτα, θέλω να σε ευχαριστήσω, έχουν υπάρξει συγκλονιστική. Υπουργός για κλάματα. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος αυτού που μόλις ακούσαμε, έχει δεθεί με τις τραπεζοκόμους, έχει δεθεί με τους φύλακες. Να υπήρχαν και τραπεζοκόμες, να υπήρχαν και φύλακες, να υπήρχαν και νοσοκόμοι, νοσηλευτές, γιατροί στα νοσοκομεία, να μην είχαμε ράτσα, να είχαμε τις μονάδες εντατικής θεραπείας που αξίζει και πρέπει και δικαιούται ο ελληνικός λαός γιατί πληρώνει δεκαετίες τώρα. Καλά θα ήταν τα πράγματα και δεν χρειαζόταν κανένα δάκρυ. Τότε τα δάκρυα θα ήταν δάκρυα χαράς που και πάλι θα ήταν δύσκολη η αντιμετώπιση όλου αυτού που ζούμε, αλλά τουλάχιστον θα λέγαμε ότι έχει γίνει αυτό που αξίζει και πρέπει να γίνει και να γίνεται, γιατί τα χρήματα των φορολογουμένων πάνε προς την υγεία. Δεν γίνονται όμως έργα στην υγεία, δεν γίνονται οι προσλήψεις που πρέπει και εδώ δεν γίνονται ούτε και δεν δίνονται και τα βαρέα που πρέπει στους νοσηλευτές και γιατρούς, οι οποίοι σε κάθε νοσοκομείο κατά δεκάδες ή νοσούνε ή νοσηλεύονται ή είναι κρούσματα και δεν είναι στην υπηρεσία, με ό,τι αυτό σημαίνει για τους υπόλοιπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Και εμείς πρώτη γραμμή της μάχης.

όποιος υπονοεί ότι η ελληνική κυβέρνηση ή το ελληνικό πολιτικό σύστημα οψέποτε, και το λέω για όλες τις κυβερνήσεις αυτό που έχουν περάσει από αυτή τη χώρα, έχουν δεχθεί εντολές από τρίτους για να κάνουν πράγματα, συκοφαντεί και δυσφημίζει την ελληνική πολιτεία κατά τρόπο βάρβαρο. Κανείς δεν υπονοεί. Όλοι εννοούν όταν λένε κάτι τέτοιο. Γύρω από αυτά τα θέματα που θέτει εδώ και λέει τώρα Μπακογιάννη, να μην δυσφημούμε κατά τρόπον βάρβαρο το ελληνικό πολιτικό σύστημα, ότι τάχα μου παίρνει εντολές από μεγάλες δυνάμεις, ότι είναι γιουσουφάκια, ότι είναι δουλικά, υποχείρια, καμαριέρες, δεν ξέρω τι άλλο θα βάλουμε, των μεγάλων δυνάμεων. Δεν ισχύει αυτό, δεν γίνεται, το ξέρουμε όλοι. 200 χρόνια τώρα από την ημερομηνία γέννησης μέχρι τώρα. Δεν ισχύει καθόλου όλο αυτό. Όποιος το σκέφτεται, το λέει, το υπονοεί ή το εννοεί ακόμη, είναι συκοφάντης βάρβαρος. Ειδήσεις τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρκ. Κάντο μόνος σου είναι ο τίτλος καμπάνιας του Υπουργείου Υγείας για τα εμβόλια. Επειδή παρουσιάστηκαν ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό που θα μπορεί να κάνει το εμβόλιο, το Υπουργείο αποφάσισε να δίνει τα εμβόλια στους πολίτες και αυτοί να τα κάνουν μόνοι τους. Θα δίνουμε το φιαλίδιο στους πολίτες, θα δίνουμε και μια σύριγγα, λίγο ινόπτευμα και ένα κομμάτι βαμβάκι και θα το κάνουν μόνοι τους στο σπίτι, δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας, προσθέτοντας. Όπως οι πολίτες μπορούν να κάνουν μόνοι τους ένα παστίτσιο, ένα μπακλαβά ή ένα μουσακά, γιατί να μην μπορούν να κάνουν και ένα εμβόλιο. Δεν είναι επιστήμη. Το γεγονός προκάλεσε θετικά δημοσιεύματα από τον χρηματοδοτούμενο τύπο. Ωραίος τύπος. Εμβόλιο με Θεία Κοινωνία ανακοίνωσε ότι παρασκεύασε η Εκκλησία της Ελλάδος. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, η Ιερά Σύνοδος ξεκινά εμβολιασμούς μέσα στους ναούς προς τους πιστούς που το επιθυμούν. Το νέο εμβόλιο θα αποτελείται από Θεία Κοινωνία και φυσικό ορό, ενώ θα χορηγείται σε ενέσιμη μορφή από τη Γάμπα. Οι εξουσιοδοτημένοι ιερείς που θα κάνουν στους πιστούς το εμβόλιο θα κρατούν στο ένα χέρι το Άγιο Δισκοπότηρο, ενώ στο άλλο μία σύριγγα με την οποία θα τραβούν Θεία Κοινωνία αναμεμειγμένη με φυσικό ορό. Ο χριστιανός που θα κάνει το εμβόλιο θα λαμβάνει πιστοποιητικό από τον εφημέριο του εμβολιαστικού ναού με το οποίο θα μπορεί να ταξιδεύει. Πρώτος θα κάνει το εκκλησιαστικό εμβόλιο ένας νεοκόρος της Μητρόπολης Αθηνών και η Ελένη Γιαμαρέλου ντυμένη καλόγρια. Στο μεταξύ, συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό οι εμβολιασμοί στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας, κρίθηκε αναγκαίο να προηγηθούν τα στελέχη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας λόγω των κρίσιμων θέσεων που κατέχουν. Για τον λόγο αυτό, εγκαθίσταται μέσα στο κτίριο των κεντρικών γραφείων του κόμματος εμβολιαστικό κέντρο. Τα εμβόλια θα κάνει η Σοφία Βούλτευση, ντυμένη νοσοκόμα, και ο Θάνος Πλεύρης, ντυμένος γιατρός. Γαμάει και δέρνει η κυβέρνηση μετά τον εκπληκτικό ανασχηματισμό που έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό είναι το συμπέρασμα από τρεις δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με τις έρευνες, η νέα κυβέρνηση έχει αποδοχή περίπου 97%, ενώ ένα 3% δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Καιρός. Έθριος ο καιρός σήμερα, ιδανικός καιρός να γραφτούμε και εμείς στη Νέα Δημοκρατία μας και κάνουμε το εμβόλιο να γλιτώσουμε από το χτυκιό. Μια χαρά, οι ειδήσεις πάνε πολύ καλά όπως ακούτε, όλα γύρω από την πανδημία, εμβόλια κτλ. Μήνυμα εδώ από την Κοζάνη και μου γράφει εδώ ο Δημήτρης. Χθες ανακοινώθηκαν 53 νέα κρούσματα στην ΠΕ Κοζάνης, περιφέρεια, αλλά όπως δήλωσαν δήμαρχοι και περιφερειάρχοι, τα κρούσματα είναι κάτω από 20 και τα υπόλοιπα προκύπτουν από τον Νοέμβριο. Είμαστε, λέει, σε σκληρό lockdown από τον Οκτώβριο, ούτε click away ούτε τίποτα. Οι επιχειρήσεις μας δεν αντέχουν, τέτοια λάθη είναι εγκληματικά. Σας παρακαλώ να ψάξετε. Κανείς δεν ασχολείται με εμάς εδώ πάνω. Σας παραθέτω άρθρα από τοπικά μέσα ενημέρωση. Έχει 1, 2, 3, 4, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε τώρα. Τοπικά μέσα. Κάτι τέτοιο γίνεται και με την Ηλιούπολη, στην οποία διαμένω και βλέπω εκεί τι γίνεται. Προφανώς δεν μετράω τα κρούσματα, ούτε ξέρω, αλλά βγήκε προχθές ένα δημοσίευμα που έλεγε κάποιες περιοχές Βύρωνας, Ζωγράφου, Ηλιούπολη έχουν υψηλό υλικό φορτίο. Η Ηλιούπολη ανήκει στο νότιο τομέα. Αν δείτε τα στοιχεία εκείνης της μέρας του νότιου τομέα, ήταν 25. Συνολικά ήταν από τα πιο χαμηλά σε σχέση με τους άλλους τομείς της Αθήνας. Το βόρειο, τον κεντρικό. Οπότε δημιουργήθηκε ένα θέμα πώς προκύπτουν αυτά τα στοιχεία. Έβγαλε μια ανακοίνωση και ο Δήμος ότι δεν ισχύει όλο αυτό, δεν μπορεί να ισχύει. Γίνονται μάλλον τέτοια παιχνίδια. Η επίσημη αρχή ανακοινώνει αυτά που ανακοινώνει. Δεν ξέρω πώς μετριούνται και σε πόσους γίνονται και ποιους οι έλεγχοι και πώς ομαδοποιούνται όλα αυτά μετά. Είναι ένα θέμα από ό,τι βλέπω. Προφανώς πιστεύουμε τα στοιχεία τα επίσημα των κρατικών φορέων, των επιστημονικών φορέων, αυτούς έχουμε. Αλλά μπορεί ο καθένας να έχει μια μικρή αμφιβολία. Για αυτά τα πολύ ωραία παραδείγματα διαβάσαμε και το μήνυμα από την Κοζάνη, τουλάχιστον να έχει μια ελπίδα και ο άνθρωπος ότι ακούστηκε κάπως περισσότερο από ό,τι λένε. Από 18 από την άλλη Δευτέρα θα ψιλοανοίξουν κάποια καταστήματα με τον τρόπο που θα ανοίξουν, με ραντεβού, για να κινηθεί κάπως η αγορά. Στην Αμερική έχουν άλλες ιδέες. Πριν φύγουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει μαζικοί εμβολιασμοί και ένας από τους χώρους που χρησιμοποιείται στην Καλιφόρνια είναι η Disneyland, έτσι ώστε να γίνουν οι μαζικοί. Λειτουργεί η Disneyland. Δεν λειτουργεί. Δεν είναι. Και το έκανε εμβολιαστικό κέντρο. Αλλά θα γίνει εμβολιαστικό κέντρο. Κάνουν στην Αμερική, στην Καλιφόρνια, εμβολιαστικό κέντρο την Disneyland. Ποιος δεν θα ήθελε να πάει εκεί, να κάνει τα εμβόλια, να μπαίνει στο τρενάκι του τρόμου, να μπαίνει στη Ρόδα. Έχει Ρόδα ή είναι παλιωμοδίτικα όλα αυτά από το Ροντέο εδώ στο Καλαμάκι. Τέλος πάντων, θα γίνουν εμβολιασμοί. Έχουμε σε αποκλειστικό, θα ακούσουμε τώρα πώς ακριβώς θα γίνονται οι εμβολιασμοί στην Disneyland της Καλιφόρνιας. Πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο στα παιδιά! Η Disneyland θα γίνει εμβολιαστικό κέντρο! Ναι, Μίκη! Τρομερό νέο! Θα κάνουμε το εμβόλιο στα παιδιά! Ανυπομονώ! Hey, Πλούτο! Και εσύ θα βοηθήσεις! Πρέπει να ετοιμαστούμε, παιδιά! Έχω μια ιδέα! Να φωνάξουμε τον κύριο Κικίλα Καρλαλιά να μας βοηθήσουν! Σωστή ιδέα, Γκούμπι! Πες τον Ντόναλτ να τους πάρει τηλέφωνο! Ντόναλτ! Hey, Ντόναλτ! Πάρε τον κύριο Κικίλα Καρλαλιά να μας βοηθήσουν! Θα κάνουμε την Disneyland εμβολιαστικό κέντρο! Ωραία! Hey, παιδιά! Μην καθυστερείτε! Hey, και εσύ Πλούτο, έλα! Θα κάνουμε το εμβόλιο και εμείς, Μίκη! Φυσικά! Θα το κάνουμε πρώτοι! Όπως ο Έλβις της Ελλάδας! Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης! Ναι! Τι χαρά! Ας τραγουδήσουμε! Ματώνω, ματώνω, χωρίς εμβόλιο λιώνω. Ματώνω, ματώνω, χωρίς εμβόλιο λιώνω. Γενικώς έχει πολύ πέγγιζίνα σήμερα η εκπομπή, πρέπει να το δούμε αυτό. Δύο τραγούδια, έστω και διασκευασμένα, με την συγκεκριμένη τραγουδίστρια. Πάμε τώρα να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού. Απόστολε, έλα. Βλέπεις εμένα εσύ ότι εγώ έκοψα καπίστρι. Ναι. Λοιπόν, δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Ναι, ναι, δεν τρέπομαι. Να σου πω, Απόστολε, αυτό το αντικείμενο, αυτό Ελλάδα 200 χρόνια από την Επανάσταση, δεν το ελέγχει κανένας, δεν ψάχνει να βρει κανένας τη ρεμούλα που γίνεται. Όχι, και ρεμούλα είναι δυνατόν. Είναι σαν να μου λες ότι άρα προκύπτει ότι έγινε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ρεμούλα. Είπαμε να πούμε μια μαλακία να το παρακάνουμε. Όχι, να μην, που δεν είναι μαλακία, διότι ρεμούλα έγινε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ρεμούλα γίνεται και τώρα. Έλα μου στον τόπο σου, αποκλείεται. Και κάτι άλλο να σου πω, κάτι, ακούς, αυτός ο ασχηματισμός που έγινε τώρα, αν τον ψάξεις καλά, διότι διάβασα μία έρευνα από ένα περιοδικό, ας μην το πω τώρα, ναι. Είναι όλοι συνδεδεμένοι σαν να είναι το καλώδιο της ΔΕΗ με τον George Soros. Ωπα, νάτα, το περίμενα αυτό, μετά μου λες ότι δεν έχεις κόψει καπίστρι. Όλα του Soros είναι τώρα, έλα. Έλα, μην μου λες σαν να έχω κόψει καπίστρι. Όχι, δεν στο λέω, δεν στο λέω. Εγώ πιστεύω ότι είναι συνδεδεμένοι κάτι ανάμεσα σε George Soros και Αρτέμι Σόρας. Προσέξτε με. Ο οποίος είναι σαν τη χοιρινή της ώρας που λέμε. Λοιπόν, έλα, γεια τώρα. Γεια, θα με κάψεις, δεν γίνεται. Γεια. Πορνίδι, τι έγινε. Οπα. Ο γυμναστηριακός είμαι. Mm. Εσύ τώρα καλή χρονιά να σου πω. Εσύ είσαι να πούμε κολοκομούνι. Δεν πιστεύεις σε τέτοια καλές χρονιές και τέτοια. Γιατί η χρονιά είναι κάτι χριστιανικό, ας πούμε. Δεν πιστεύεις σε ευχές, ρε μαλάκα, όλους τους βρίζεις. Μάλιστα. Θα μου πεις αντεγαμίσου, ρε. Θα σου πω αντεγαμίσου για πολλούς λόγους, όχι αυτό που νομίζεις μόνο. Ναι, αλλά μωρή κοτούλα, γιατί δεν έβγαλες να πούμε την απάντησή μου στη θλιβερή τη Σιριζέα την αγάπη και στον άλλο το μαλάκα τη Δανία. Είχαμε γιορτές και δεν θέλω να τσακώνεστε. Ναι, μωρή βουτανίτσα στους πελάτες σου, θα και εμένα, εγώ είμαι πελατάκι σου. Θα κάνεις ό,τι λέω εγώ για να μην έρθω εκεί και σας γαμίσω όλους. Αχ, μακάρι από το στόμα σου. Βάλτα, για κάποιο τρόπο δεν ξέρω γιατί. Σε γουστάρω, ενώ δεν ταιριάζουμε σε αυτά. Ιδεολογίες και λέω. Πάντως σε γουστάρω, γιατί όντως ως τώρα με έχεις βγάλει τις περισσότερες φορές που έχω απαντήσει. Γι' αυτό σε κάνω κέφι. Ανώμαλοι υπάρχουν πολλοί. Αν δεν ήσουν και λίγο κουνούμαλος. Στο διάλογο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Θα ήσουν μια χαρά. Λοιπόν, καλή χρονιά, βαλακισμένο. Εύχομαι τα καλύτερα. Άντε, αλήθεια αυτό τώρα. Τον πούλο. Γεια. Αποστολή. Έλα. Μην τα βγάλεις αυτά στον αέρα που θα σου πω τώρα. Ναι, καλέ, με ξέρεις, κουβέντα. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Ναι. Κάνει κάποιο φιλτράρισμα σε αυτούς που βγαίνουν στον αέρα. Δεν μπορούμε να ακούμε βλακίες τώρα. Μα τι φιλτράρισμα να κάνω, παιδί μου, να λογοκρίνω τη μαλακία του καθενός. Να λογοκρίνει. Μην βγάλεις τώρα την κατίνκο να πούμε και δεν γυρνάει. Είστε σε μια εκπομπή που έχετε και κάποιο επίπεδο, ρε Αποστολή. Α, ποια σε ενόχλησε και πες να γίνει μαναφούκι. Μα ενόχλησε τώρα η άλλη που βγήκε από το κερατσίνι. Ήρθατε, δεν ήρθατε. Καλή χρονιά, αγόρια μου, καλή χρονιά, έλα σου πω, παίρνω από κερατσίνι. Τώρα σωστό. Καταρχάς και μόνο πήρε από το κερατσίνι, έτσι, θα βγάλουμε κανένα χτυκιό από το τηλέφωνο, είναι και η περιοχή, τέλος πάντων, εντάξει, άσε με. Αποστόλη, μην το βγάλεις αυτό όμως. Α, ναι, όχι, γιατί... βέβαια, τώρα, στρία παιδιά. Έχω να πω, κοιτάρω, αυτός που πήρε από την Καταλωνία. Bon dia, είμαι Έλληνας λαθρό από την Καταλωνία. Πες του να πάει να μάθει ελληνικά πρώτα. Πρέπει να διορθώνεις και κανέναν ως προς τη γλώσσα. Σωστό, σωστό. Να μάθουμε και καλύτερα να μιλάμε σωστά. Σωστό, μ' αρέσεις. Όχι, εγώ τέτοιο θέλω. Θέλω αυστηρό ακροατήριο. Μ' αρέσει. Τι θέλεις? Αυστηρό ακροατήριο. Φυσικά, Αποστόλη, μην με δουλεύεις εμένα τώρα. Εγώ σου λέω κάτι επειδή ξέρεις ότι σου είπα κάτι εδώ και πολύ καιρό ότι θα φτάσεις. Δεν σε δουλεύω, πώς... ξέρω επειδή μου είπες κάτι εδώ και καιρό. Λοιπόν, έλα, γεια. Να σου πω κάτι. Φτάνει. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και το φθινόπωρο, προετοιμαστήκαμε. Γνωρίζαμε ότι θα ερχόταν δεύτερο κύμα. Ευτυχώς! Και γνωρίζαμε ότι το δεύτερο κύμα θα είχε την ιδιαιτερότητα, ότι θα χτυπήσει το φθινόπωρο και όχι την άνοιξη. Πρέπει να σας πω όμως ότι και σήμερα, ακόμα που μιλάμε, έχοντας όλα τα δεδομένα στη διάθεσή μας, η Ελλάδα τα έχει καταφέρει σχετικά καλύτερα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ευτυχώς! Το δεύτερο κύμα το γνώριζαν, όπως ακούσαμε, το βάζουμε για να γίνει επανάληψη που είναι η μήτηρη της μαθήσεως, ότι είχε την ιδιαιτερότητα ότι θα έρθει το φθινόπωρο και όχι την άνοιξη. Είχαν γνώση οι φύλακες δηλαδή. Φαντάζομαι να γνωρίζουν ότι το τρίτο κύμα, αν έρθει, θα έρθει από εδώ και πέρα. Τουλάχιστον αυτό το γνωρίζουν στην Ευρώπη και στις άλλες χώρες και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. Εδώ ακούμε τον Πρωθυπουργό, περιγράφει πόσο καλά τα έχουμε πάει και πόσο σωστά και τέλεια έγιναν όλα στο δεύτερο κύμα και πρέπει να πανηγυρίζουμε που είναι όλα καλύτερα, επειδή ακριβώς είχαν γνώση ότι το δεύτερο κύμα θα έρθει φθινόπωρο. Το είδαμε και στη Θεσσαλονίκη, τη γνώση ακριβώς είχαν και στο πόσο έτοιμα ήταν τα νοσοκομεία και τι επιτάξεις είχαν γίνει ιδιωτικών κλινικών και τι νοσηλευτικό προσωπικό είχαν πάει και πώς τα ασθενοφόρα παίρναν από τη μία πόλη να πάνε στην άλλη. Τους νοσηλευόμενους, είχαμε ακούσει και κάτι ιστορίες. Ξεκίνησε από τη Λάρισα, Βόλο, από το Βόλο, για να φτάσουν εδώ και είχε μείνει. Δύο ασθενοφόρα είχαν μείνει στον δρόμο για να πάρουν τον άνθρωπο να τον πάνε στην Κόρινθο. Όχι στην Αθήνα, στην Κόρινθο, από το Βόλο. Και διάφορες άλλες τέτοιες μικρές, μεμονωμένες πάντα, μεμονωμένες ιστορίες που τις φωτίζουμε εμείς εδώ, γιατί είμαστε εμπαθείς και υπερβολικοί, για να μειώσουμε τη δόξα της χώρας, η οποία καλπάζει και η χώρα και η δόξα. Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν πάμε μάλλον σε αυτό που θα ακούσουμε, βγήκε χθες μια είδηση, δεν έχει διαψευστεί, ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των μετακλητών στο Μέγαρο Μαξίμου, στα Υπουργεία γενικότερα. Μετακλητοί είναι οι υπάλληλοι που προσλαμβάνει κάθε κυβέρνηση για να μπορεί να λειτουργήσει, ώστε να έχει ευεργετικά αποτελέσματα πάνω στο λαό. Αυξήθηκε λοιπόν ο αριθμός των μετακλητών. Έχουμε φτάσει τον 10ο του 2020, αυτόν μετράμε ακόμα, τον Οκτώβριο, στους 2.965. Τι έλεγε παλιά ο Κυριάκος, τι παλιά, μόλις είχε αναλάβει, Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσο για τους αριθμούς, μιλούν από μόνοι τους. Μετακλητοί συνεργάτες στις πρωθυπουργικές δομές από 161 μειώνονται στους 108. Οι γενικές και ειδικές γραμματείες μειώνονται από τις 93 σε 58. Και συνολικά ο αριθμός των μετακλητών υποχωρεί κατά 12%. Μειώνουμε κατά το 1/3 περίπου τις γραμματείες και σε σημαντικό βαθμό τους συνεργάτες των μελών της κυβέρνησης. Ο κόσμος περιμένει από εμάς έργα και πράξεις. Αυτό ακριβώς περιμένει ο κόσμος. Λοιπόν, τον 7ο του 2019, να θυμίσουμε ότι το 19 είχαμε εκλογές. Βγήκε ο Κυριάκος. Το 19 δεν είχαμε εκλογές. Ναι. Τι έχουμε τώρα, 20. Έχουμε χάσει και τα χρόνια. Τον 7ο λοιπόν του 19 έχουμε 1710 μετακλητούς. 1710. Τον 8ο, ένα μήνα μετά, οι μετακλητοί έγιναν 2022. Αυξήθηκε κατά 300 περίπου, ναι. Ανέβαινε αυτό, ανέβαινε. Φτάσαμε τον 8ο του 2020, 2892 μετακλητούς. Τον 9ο, το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, του 2020, 2911. Και έγινε τον Οκτώβριο, 2965. Είναι επειδή θα μειωνόντουσαν οι μετακλητοί και ο αριθμός θα μειωνόταν και θέλει να τον κρίνουμε με βάση αυτά τα στοιχεία που μας είπε και ότι θα βάζαν τάξη και δεν θα έκαναν αυτά που έκαναν και οι προηγούμενοι. Βέβαια και οι προηγούμενοι είχαν πει ότι δεν θα έκαναν αυτά που έκαναν οι προ-προηγούμενοι, αλλά τελικά προηγούμενοι και προ-προηγούμενοι κάνουν ακριβώς ό,τι κάνουν και οι επόμενοι. Και υπάρχει αυτή η περίφημη συνέχεια του κράτους. Ένα άλλο ωραίο από παρενέργεια προφανώς του εμβολίου που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξη του Χατζη Νικολάου ήταν αυτό για το πώς μοιράστηκαν τα χρήματα στην λίστα Πέτσα. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή υπάρχει μπροστά ένα πρόγραμμα προβολής και επικοινωνίας για τον εμβολιασμό, αν αυτό θα λειτουργήσει με κριτήρια για να αποφευχθούν κριτικές σαν αυτές που έγιναν την προηγούμενη φορά. Και την προηγούμενη φορά υπήρχαν πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Όμως επειδή εγώ οφείλω να λαμβάνω υπόψη κάθε καλόπιστη κριτική, έχω ήδη ζητήσει από τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος και είναι ο αρμόδιος για την επικοινωνιακή εκστρατεία που συνοδεύει τη συνολική εκστρατεία του εμβολιασμού, να επικοινωνήσει με όλα τα κόμματα, έτσι ώστε να μην υπάρχει παραμικρή αμφιβολία ότι τα κριτήρια κατανομής της διαφήμισης θα είναι απολύτως αντικειμενικά. Θα λειτουργήσει δηλαδή το κριτήριο της θεαματικότητας, της ακροαματικότητας. Απολύτως. Δεν υπάρχει. Μα και αυτό έγινε την προηγούμενη φορά. Όλοι το θυμόμαστε. Πιο αντικειμενική διαδικασία δεν υπήρχε από την πρώτη λίστα Πέτσα. Δεν θυμόσαστε που είχαν δοθεί χρήματα και πάρα πολλά σε site που είχε φτιαχτεί μια μέρα πριν δοθούν τα χρήματα. Το έφτιαξε ο άνθρωπος, ήταν πολύ τυχερός αυτός που το έφτιαξε, με μηδέν κυκλοφορία και μηδέν κείμενα. Και πήρε επιδότηση για να προπαγανδίσει το κάτσε σπίτι, το μένουμε σπίτι, πλένουμε τα χεράκια και βάζουμε αντισηπτικό όντως. Δύο φορές το είπε χθες στη συνέντευξη με αντικειμενικά κριτήρια και με σωστά κριτήρια είχε γίνει τότε η διανομή των 20 εκατομμυρίων. Τι κάνουμε αυτόν τον καιρό όλοι, καθόμαστε σε μια οθόνη όσοι δουλεύουν από τηλεργασία ή γενικότερα η οθόνη παίζει πάρα πολύ στη ζωή μας. Το ότι η Βουλή σήμερα λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί είναι πρόβλημα. Δηλαδή μία Βουλή εμβολιασμένη θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει σωστά και η κυβέρνηση να λογοδοτεί και ο έλεγχος να γίνεται και οι συζητήσεις για την ουσία των θεμάτων να είναι πολύ περισσότερες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τραβάμε μπροστά σε μία οθόνη, αλλά δεν τα τραβάμε μόνο εμείς, τα τραβάει ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Τα τραβάει το παιδάκι που είναι 6 ετών που στέκεται μπροστά σε μία οθόνη για να μάθει το αλφαβήτα. Άρα, όσο πιο γρήγορα εμβολιαστούμε, τόσο πιο γρήγορα θα γλιτώσουμε από αυτά. Η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ περιγράφει τις πολύ δύσκολες, αβάσταχτες στιγμές που ζει ένας βουλευτής που είναι μπροστά σε μία οθόνη. Καταλαβαίνει τι λέει, μετά βάζει και το παιδάκι μέσα για να γίνει πιο κατανοητό όλο αυτό και να μην αναδειχθεί μόνο το πρόβλημα των βουλευτών που είναι μπροστά σε μία οθόνη, να μπορεί να περάσει και μία τροπολογία. Γιατί από την οθόνη δεν περνάνε αυτά. Αυτές συνήθως περνούσαν κάτω από τα τραπέζια και τα έδρανα. Τώρα με την οθόνη, πού να το περάσεις, κάτω από το λάπτοπ, δεν γίνεται. Οπότε για να λειτουργήσει η δημοκρατία και να νομοθετούν σωστά, όπως γνωρίζουμε, ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια, οι βουλευτές πρέπει να εμβολιαστούν για να είναι όλοι καλά, να πάνε μέσα στο κοινοβούλιο, να λειτουργήσει ο ναός και η δημοκρατία. Και πώς θα εμβολιαστούν, τρέχοντας. Κύριε Μπακογιάννη, βέβαια αργείτε πολύ ακόμα για να σας καλέσουν, αλλά θα εμβολιαστείτε, υποθέτω. Θα εμβολιαστώ, λέει. Τρέχοντας. Εγώ μετράω τις μέρες. Κάθε φορά στέκομαι από πάνω και κοιτάζω να δω σε ποια ηλικία θα φτάσουμε για να μπορέσουμε να εμβολιαστούμε. Έχει πάρει μια τσατσάρα και σπάει δόντια όπως στο στρατό κάναμε για να τελειώσει η θητεία. Η Ντόρα εδώ μετράει μέρες, κοιτάει τις ηλικιακές κατηγορίες για να εμβολιαστεί ώστε να λειτουργήσει η δημοκρατία. Αυτό είναι το διακύβευμα και το ζητούμενο.